Futugila. King Queno. Impalo. Maoranga. Babu Futugila. Ah, Dani Duele, Poussa. Établissement, c'est Nambambi, c'est Odoni Masabuba. Waki Salubida Sala Yafuala Nga Franco Selembao. Benuku Selembao, Nzoi Buiri Nibu Mwelu Gelu Tugila. Ah, Masa Farma. Mama Gati Tata Lubelu, Waki Diluki Mwana Kuna Gata. Kama Mangeri Yafila Kuna Gadama. Kama Mangeri Yafila Kuna Gadama. Ya fila kunaga da mata makundi le kwa muye bambu dama. Ya fila kunaga da mata makundi le kwa muye bambu dama. Mambungu mtwe aporo wele kwa iye munu kikoza kwa mumu zoku wendina yedi ya ni mama. Umbaro sami kumbu kwa kumsami kumbare mama mbungu mtwe. Roze maningu za mbungu kwa kumsami kumbare mama mbungu mtwe. Zofe, Poussa. Ya ya ya, zala ya ya. Zala ya ya, wazata di bobo mondo ya ye. Ye, zala ya ya. Ye, zala ya ya, wazata di bobo mondo ya ya. Zala ya ya. Ye, mono bambo zala gozi zala. Zala ya ya, wazata di bobo mondo ya ya ya. Zala ya ya. Zala ya ya, wazata di bobo mondo ya ya. Mama Clarisse, mama na pété l'asto. Ya yupi dana mumbu dana de mama. Oporo yupi usala bani na de mama. Ayansa na uki du kangu mi uka de mama. Oporo de kumi du kangu mi uka de mama. Bongo de wala. Ah, oporo de kumi. Salon Versace na dimba. Prosperi le kabunge na kiki malo mama. Oya prosperi na kiki malo mama. Are ne kabunge na kiki malo mama mambo mungu. Sala ya ya. Sala ya ya weka tadi mungu mungu ya ya kapa. Sala ya ya, wazata di bongo mundo ya ye. Sala ya ya, sala ya ya, wazata di bongo mundo ya ya. Sala ya ya, diye mo na mabota na bote ya. Tulu ya wule muna kisalu kiendo ni masakuba. Etablise manso namba mbidi ya mbafra. Mauba na basi ginzenza haya fwala ya ye. Koko tulo nzami na lubelu bolo kwa imama. Kata kuna mbeba kwa wakwa ni koko imamago. Chef Mokao, Chef Mokao. Benuku sele paulu guiri kubulang kutini guiri mamago. Zoi guiri di bukuelu kwa lutini na benuku sele mbao. Karika farma. Ayaya munu makuenda ikuenda kona matela na luongo talari kambo. Asiri zili. Eti aya te kasala ni do yulu didi mo yungaluga na kunta mi munu te kasala. Koko imama talanga gana te kasala, ate kasala talanga gana. Yaya talanga gana mono kiti bunge bingwe na mono kaka. Eh tebete transitiame, kada fimoto. Imama kupoko bana baselemba uba wiri. Aya ya munu nga kuenda ikuenda kona ngeba kuitingila nga munu kaka Pichu Florence Ama mundele chala ya nigata munu keti kungepo nyega Lubelo boloko mama nituluka ya nonsanda Lubelo boloko mama nituluka ya non Lati farma kuenda ka kuenda kona makela malo wongo Mama paita mama na papa na koko ha Motema vye koko Aya ya munu nga kuenda ikuenda kona makela malo wongo Prosperi Lukoki ya delari luwaki salu Weze matimbo waki salu kibano wa sobanza po matake ya buna Maluile mamako maluile waki salu